بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu katika iman, ndugu zangu wanafunzi, wanafunzi wenzangu, ikiwa leo ni siku ya Jumatano, siku ambayo tuna kipindi chetu cha mwisho katika vipindi vya masomo, nacho ni kipindi cha nasaha. Katika siku ya leo au wakati huu tuliokuwa nao, nitakuzungumzia jambo moja muhimu. Nitakuzungumzia jambo moja muhimu sana, nalo ni jambo ambalo linauzunguka mujtamaa wetu kuanzia hapa msikitini au katika maeneo mengine tunayoishi, nalo ni swala la watu kufichiana uovu. Nalo ni swala la watu kufichiana uovu. Mtu anajua mwenzio anafanya mambo maovu, naye ni rafiki yake, ni sahibi wake, hamnasihi, wala ule uovu wake haupeleki kwa yule ambaye ana sulta ya kuukemea uovu huo, ana uwezo ya kuukemea uovu huo. Hili ni jambo ambalo ni jambo baya sana, ambalo linadhihirika katika jamii zetu, na hii inaonekana ya mtu kutokuwa na mapenzi na ndugu yake ambaye anamfichia uovu wake, kutokumnasihi au kutokusalimisha uovu wake kwa yule ambaye ana nguvu ya kuondosha au kuondosha munkari ule. Kwa sababu sisi tumefunzwa katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, yoyote ambaye atakayeona miongoni mwenu nyinyi uovu, basi na aubadilishe uovu huo kwa kutumia mkono wake. Fa illam yastati' fa bilisani, ikiwa hawezi basi ni kwa ulimi wake. Wa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu aliman, na ikiwa hawezi hata kwa moyo wake, basi hiyo ni imani iliyokuwa dhaifu zaidi. Sasa wewe ambaye unamwona ndugu yako anafanya uovu na wajua, lakini wewe ukamsitiri, usimnasihi wala kuweza kumwambia mwingine ambaye aweza kumnasihi, au yule ambaye atachukua nguvu ile ya kuubadili uovu wake kwa mkono au kwa ulimi, na wajua yupo, hufanyi hivi. Hii inaonyesha dhaifu ya imani ya mtu, na vile vile inaonyesha ya kutokupatikana kupatikana mapenzi ya kweli baina ya hao watu wawili. Hakuna mapenzi ya kweli. Sasa hili ni jambo ambalo sisi tuko nalo baadhi yetu au katika jamii zetu na tunakwenda nalo. Swala la kuubadili munkar, swala la kuubadilisha munkar ni jambo la dini, na ni jambo ambalo la ilmu yake halikuachiliwa tu kwamba mtu afanye vile ambavyo anavyotaka yeye mwenyewe. Na ndio maana ukisoma katika vitabu wanawachuoni huandika fiqhu inkari almunkar, yani ile fiqhi, elimu ya kuubadilisha au ya kukemea uovu, kwa sababu unaweza ukaukemea uovu kwa kutumia uovu mwingine. Kwa sababu tupazungumza haya mambo ya kufichia na maovu, hatukufungua mlango moja kwa moja ikawa sasa tukataza uovu kwa kutumia uovu. Si mnanielewa? Bali ni jambo ambalo katika sheria limezungumzwa na wanawachuoni kwa maelezo yaliyokuwa marefu. Jambo la kwanza, ili uovu ujue kuwa ni uovu, lazima uwe na elimu ya ule uovu wenyewe, kwa sababu uzo kaliona jambo ni ovu katika upande mmoja, upande wako wewe, kumbe jambo lile si uovu, ni pengine ni sunna, lakini ukaona ni bid'a, kwa sababu katika uovu ni bid'a. Au zakasema labda uovu ni ile ambalo mimi linanichukiza ndani ya nafsi yangu, lakini mi hili alinichukizi naona sawa tu. Kwa hiyo swala la kubadilisha uovu, swala la kukemea uovu ni katika jambo adhimu jiddan. Qala al-ulama wa lamma kana al-qiyam bidhalika al-islahu wat-taghayyiru بحاجة إلى الفقه والحكمة كانت الدراسة. وكتي لبقوة سؤال لكو بدل شووف كسمامة كتك جامبو لكو بدل شووف إمكوة ني إصلاح كتنجنيزة كذلك إمكوة سؤال لكو بدل شووف ني جامبو ليكوة نحاجة كتك جميع لهتاجي فقه lahitaji hikma, kwa ajili hiyo ikapatikana dirasa, somo maalumu litakalotufanya sisi tuweze kuliendea jambo hilo. Kwa hiyo lazima tuwe na elimu nalo, lazima tujifunze, lazima tuwe na elimu nalo na lazima tujifunze, lazima tujue. Itakapokuwa hatujui, ina maana tutayapeleka mambo katika faudha, katika ufujofujo tu na vurugu vurugu. Itawezekana yule ambaye tunamfanyisha ule uovu, baada ya kumtengeneza au kumweka katika njia sawa, kumsaidia tukamkimbiza au tukamharibu zaidi, tuweza tusimtengeneze wala tusimsaidie, bali ikawa sisi ndio tumharibu zaidi na tumpoteza zaidi, kama vile kumnyamazia na ukawa unaishi naye na ukawa unacheka naye. Swala la kubadilisha uovu ni jambo ambalo tumelizungumza katika hadithi ambayo imetangulia, hadithi ambayo tumeisoma, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ni maneno yaliyothibiti kwamba uovu unabadilishwa au unakemewa kwa mambo matatu: kuzuia kwa mkono, au kusema kwa ulimi, au kuchukia. Sasa hapa kwenye kuchukia, watu wengi ndio ambapo wanapojificha hapa, sema wakati mimi nachukia basi, lakini mtu yule yule unakula naye, unacheka naye, unasuhubiana naye, unaendana naye na unamfichia ule uovu wake. Sasa hapa itakuwa ina maana gani? Hapa itakuwa ina maana gani swala kusema kwamba mimi nachukia? Inakuwa ni kujidanganya. Wanachuoni wanataja munkar kwamba umegawanyika katika vigawanyo viwili. Kuna munkar ama munkarat almustahiqatu lil'uquba. Kuna uovu ambao mtu anafanya ambao huu unastahiki adhabu. Adhabu ambayo almuqaddara, imeshakadiriwa, imeshakisiwa katika sheria kwamba kosa hili, uovu huu, adhabu yake ni hii. Mfano kuzusha. Kwa hiyo jambo la kwanza tunapozungumzia swala la munkar, kufichua munkar, kubadili munkar, ujiepushe usije ukamzulia mtu. Na hili linatokezea hili. Mtu anapobanwa akaona labda ataadhibiwa, anasema tu maneno, sema tu maneno, kumzulia mtu wala haja yafanya yale maneno. Hii nayo itakuwa sasa sio inkarul munkar wala taghayirul munkar, bali inakuwa wewe mwenyewe unaingia katika munkar, kwa sababu unaanza kuzungumza uongo. Sasa wewe mwenyewe unaanza kuzungumza uongo, kwa sababu al-iftira ni munkar, kuzusha ni uongo, na adhabu yake bakora. Bakora 80 jalda, swala kumzulia mtu, hasa ukimzulia swala la uzinifu, 80 jalda napigwa bakora 80. Hapa tulikuwa tuzungumza munkar wa aina ya kwanza, ni ule almunkarat almustahiqatu lil'uqubati almuqaddara. Halafu kuna uovu wa pili ambao ni munkarat almustahiqatu, huwa kwanza ni munkar ambao unastahiki adhabu ambayo imekadiriwa, lakini wa pili almunkarat almustahiqatu lil'uqubati ghairu muqaddara. Kuna munkar ambao unastahiki adhabu lakini haijawekwa kiasi chake katika sheria, tukitizama haipo, bali kadhi yeye atamwadhibu huyu kwa kile ambacho kinanasibiana naye, ambayo inaitwa ta'zir, ambayo inaitwa at-ta'zir. Sasa sisi tunazungumzia hapa kuubadili huu munkar. Kuna aina fulani ambazo wanawachuoni wanazitaja. Aina ya kwanza ya kuzuia munkar ni ta'zir, kuwaziriwa yule ambaye anafanya ule uovu wenyewe, na hili litakuwa ni kwa yule ambaye amefanya kosa munkar ambao tayari una adhabu ambayo imeshawekwa, atapigwa adhabu, ataadhibiwa. Kuadhibiwa moja kwa moja au ikawa haikukadiriwa, lakini imam au kadhi au mwalimu au kadha akaona kwamba huyu basi sisi tumfanyie ta'zir, adhabu yake haikutajwa, tumwadhibu, tumpige bakora huyo, au tumpe adhabu nyingine ambayo inaendana na lile kosa ambalo kalifanya. Kwa inakuwa kule kumwadhibu kwetu sisi kwa adhabu ambayo imewekwa katika sheria au adhabu ambayo haikuwekwa katika sheria lakini itakisiwa tu, kule nako inaitwa ni taghayirul munkar, kwa sababu wengine hawatafanya, anaadhibiwa huyu kwa ajili ya kukomeshwa mwingine au kugombezwa mwingine asifanye, anaadhibiwa huyu kwa sababu ya mwingine kugombezwa au kukatazwa kwamba yeye asifanye. Kuna taghyirul munkar inakuwa si ta'zir, taghyirul munkar kubadilisha uovu inakuwa si kuadhibiwa wala kufanywa ta'zir, bali inakuwa bilhabsi, adhabu yake inakuwa mtu anazuiliwa, anafungwa, anawekwa mahabusu adhabu yake, au anazuiliwa asifanye ule uovu wenyewe, anakamatwa, au masa mingine mtu anafukuzwa nchi kabisa, ambao wanawe hama katika nchi hii, huwezi kuishi na jamii ya watu kama hawa. Na wako watu kama hawa wamewatokezea katika mambo kama haya. Au inakuwa taghayirul munkar bidharbi, unabadilishwa munkar kwa kichapo, na hii inakuwa kwa kuwacha jambo la wajibu katika yale ambayo wanayataja wanawachuoni, ma yakunu bidharbi fa in kana dhalika litarki wajibin mithlu dharbi ala tarki sala au tarki adai alhuquq alwajiba. Mfano mtu anapigwa kaacha swala, hapo tushawapiga watu wangapi hapo? Wako markaz lakini hawaswali swala kwa jamaa, au kuna wengine wanajificha katika kipindi cha swala, kuna watu tushawapiga hapa mbele. Au kuna watu wanakosa jamaa kwa uzembe, mtu analala chumbani, adhana anaisikia, anasubiri ikama ndo anatoka anakwenda khala, anafanya haja, anachukua udhu, akija hapa rakaa mbili kazikosa, na yeye analala markaz anasoma hapo. Huyu uzembe atapigwa bakora, na kupigwa kwake inakuwa ni nini? Inkarul munkar au taghyirul munkar. Naam, sasa yule ambaye wewe hukumfichua bi maana hukuondosha kuzuia munkar kwa kusema au kwa kutumia mkono wako au kuchukia, lakini kule kuchukia kukapelekea ukasema kwa yule ambaye anaweza kuzuia munkar yule, ina maana wewe umemsaidia katika kuendeleza na munkari wake, na wewe ni adui katika jamii ya Waislamu. Humpendelei kheri ndugu yako Muislamu, na huyu namtakia kuharibikiwa, bali huwatakii kheri ndugu zako Waislamu. Unakusudia jamii ya Kiislamu ibadilike na iharibike, na hii ni katika aina vile vile ya kueneza uovu. Na ikiwa umesaidia, hukuficha, hukufichua, ukanyamaza kimya na ukajua, hukuchukia, bila shaka ukikamatwa, ina maana wewe vile vile unastahiki moja katika haya. Kwa hiyo unajua, unanyamaza kimya au unafurahia, Kwa nini unajua umenyamaza kimya au unafurahia? Alhasil, katika yote haya alhasil, kwamba swala la uovu, madhali umeitwa uovu ni jambo baya, na ndio maana likaekewa daraja ya kulizika, la kuubadilisha au kukataza uovu ule. Ndio maana ikaekewa daraja ya kukataza au kuubadilisha uovu ule. Mwingine yeye hawezi kuubadilisha uovu, hajasema kumwambia yule anayetenda, wala hakukataza kwa mkono wake wala kuchukia, lakini anaanza sasa kupakazia, yani kueneza kwa watu. Hapo utaingia katika mlango wa kusengenya. Unajua fulani anafanya nini, afu unacheka wewe basi, kwa sababu ni dhikru ka akhaka ma yakrahuhu, kumtaja kwako ndugu yako kile ambacho anakichukia. Akauliza Mtume, ikiwa anacho je? Mtume akamwambia ndio utakuwa umemsengenya, na ikiwa hana utakuwa umemzulia. Wewe fikisha, huna uwezo wa kutumia mkono au wa kutumia mdomo, basi peleka kwa yule ambaye anatumia mkono, au chukia, nyamaza kimya, na aone yule ambaye ana ule uovu kwamba wewe usuhubiani naye na unauchukia ule uovu wenyewe. Unanielewa? Swala la kuficha uovu, ambao wewe unaujua uovu, inaingia katika kuficha elimu. Wewe unajua kwamba jambo hili ni kosa, jambo hili uovu, na wema wake ni huu. Ina maana wewe utakuwa unaficha elimu, wewe unaficha nasaha, wewe hutaki islah. Na dawa yetu hii ya Ahlus Sunnah wal Jamaa ni da'watun islahiyya, dawa ya kutengeneza. Wal islahiyatu yabda'u fi nafs, yabda'u fi al-fard. Kutengeneza jamii kunaanza kwa katika nafsi yako, kwa mtu mmoja mmoja. Ikiwa umetengenea wewe, basi itatengenea familia. Lakini wewe ukiwa una uovu, unaona unafanywa kwa rafiki yako au kwa jirani yako, ukauvumilia, hukuuondosha wala kuuzuia wala kuusema kwa yule ambaye ana uwezo wa kuuondosha na kuuzuia, ina maana utakuja kufanya uovu ndani ya nyumba yako, na wewe usiweze kufanya yote hayo. Allah anaweza akakuadhibu katika hilo, hujui lini kitu gani kitatokezea mbele yake. Sasa kusema uovu, kuondosha uovu, ni katika mlango wa kunasihi, na kadhalika ni katika mlango wa islah, mlango wa kutengeneza. Kwa sababu ukitengenea wewe, akitengenea na rafiki yako, wewe utapeleka islah katika familia yako, na yeye atapeleka islahi katika familia yako. Wa salahu alfardi salahu alusrati. Wanawachuoni wasema kutengenea mtu mmoja mmoja ndiyo kutengenea kwa familia. Wa salahu alusrati salahu almujtamai, kutengenea kwa familia ni kutengenea kwa jamii. Wa salahu almujtamai ni salahu alqaryati, kutengenea kwa jamii ni kutengenea kwa mji, au islahu albalad, kutengenea kwa mji. Wa salahu albalad salahu albiladi kulliha, kutengenea kwa mji au kijiji ndio kutengenea kwa miji yote. Na haya na mfano namna ya huda aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyoanza nayo yeye ikaingia kwenye familia yake, kwa watu wake wa karibu, kadhalika jamii yote ya watu wa Madina na miji jirani, mpaka islahi ikatufikia sisi katika wakati wetu huu tuliokuwa nao. Swala la kuficha uovu, hutaki islahi katika jamii, bali wewe unataka jamii ifisidike, kadhalika ni kuficha nasaha, na ad-dinu an-nasiha, kadhalika ni katika jambo la kuonyesha huna mapenzi ya kweli kwa ndugu yako. Kwa hiyo ili uweze kuingia katika islahi, pitia katika njia za kuubadilisha uovu. Ukiona unatendwa, wewe usieneze tu habari, utaingia katika wale alladhina yuhibbuna, wale ambao wanapenda antashia alfahisha, yani uovu kuenea. Peleka kwenye mkono ambao unaona kwamba mkono huu utazuia, peleka kwenye mdomo ambao mkono huu utazuia, baki nalo katika moyo, onyesha katika macho au katika vitendo kwamba wewe unauchukia ule munkar. Lakini kucheka naye, kuishi naye, kufurahi naye na kuchanganyika naye, huku ni kuficha uovu na kuikusudia ubaya jamii yetu, kuikusudia ubaya familia yako, kukusudia ubaya katika ndugu zako. Kwa hiyo maneno haya nimeyazungumza, hayana mafumbo, bali yanatulenga sisi hapa markaz sote, wanafunzi wanawake, wanafunzi wanaume, wanafunzi walimu, tufungue mlango wa kunasihiana, kadhalika tujue munkar ni upi na namna ya kuuondosha kwake. Kuueneza si kuuondosha, bali ni kuutapakaza, na unapelekea madhara mengi sana, kujenga chuki, uadui, kadhalika inajenga swala zima la bughdha na vile vile katika kusengenya. Bali kuuzuia kwa kuuchukia na kuupeleka kwa yule atakayeuzuia, hii inapelekea islah ya yule anayetenda na islah ya jamii nzima. Na kunyamazia munkar inakuwa vile vile ni usaidizi wa shaitani, usaidizi wa shaitani katika kueneza kwake uovu. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.